Lineti, Lineti nangana mama o. Lelo na lobiye, oke jazo, akoya ena bonde mbaya libongiye. Oye bakate boko bina, oya lelo oke jazo azo. Lelo na lobiye, oke jazo, akoya ena bonde mbaya libongiye. Oye bakate boko bina, oya lelo oke jazo azo. Masumbu kukumbanga na kokidio.